Працягваем знаёміцца з зборнікам прозы Вінцэсі Мудрова «Жанчыны ля басейна». Урывак з апавядання «Узлёт і падзенне Адама Марштрупы» чытае Улад Грыневскі. Старонкі з кнігі. Буйныя кроплі непавосеньску цёплага дажджу бухматымі падзёнкамі мільгацяць у святле ліхтароў. Гучна і па-вераснёўску маркотна лапочучы па каляным лісце. Такую вусцішную парою з ціхай радасцю адчуваеш, што сэрца становіцца бязважкім, і будзеш прагавіта ўдыхаць волкае, настойнае на паху апалай лістоты паветра. Галава будзе злёгку кружыцца, і ты, уцяміўшы, дыхаеш паветрам той благаславёнай ночы. Міжвольна запаволіш крок, намагаючыся зноў вярнуцца ў зманлівы свет мінулага, куды няма вяртання. Праз хвілю ты пасміхнешся і, наставіўшы каўнер балоні, нетаропка пойдзеш пад шатамі прысадаў, а мільярды знічак будуць падаць і гаснуць у чорным люстры мокрага асфальту. І падумаецца, што адна з тых знічак – тваё жыццё. Кроны старых каштанаў будуць хаваць ад дажджу, а рэдкія кроплі, якія патрапяць за каўнер, нагадаюць, што твой май даўно мінуў і што на дварэ верасень, і што ўсе твае спадзяванні і мары засталіся недзе там, далёка, за шыльнай залонай восеньскага дажджу. Тая начы таксама ішоў дождж. Яны стаялі пад яблыні, і Адасю здавалася, што гэта не сад цёткі Прузыны, а той райскі, у якім жывуць толькі ён, Адам, і яна, Ілона. Усё, чым ён жыў і што рабіў дагэтуль, усе ягоныя радасці, мары і згрызоты патанулі тая начы ў сінім бяздонні Ілонавых вачэй. Адам кратаў кружэлістыя, прапахлыя дажджом валасы, лашчыў цёплыя дзявочыя рукі і ніяк не мог адважыцца прапасці да хмельных і такіх жаданых вуснуў сваёй каханай. Дзесьці апоўначы дождж скончыўся. З дзіравай апоны хмар выкацілася смарагдавая поўдня, і ўслед за ёй напалову сусвету сыпанулі вясёлкава мігатлівыя зоры. Неба адчайна вызралася, і толькі рэдкія, апаленыя па краях месяцовым святлом хмаркі нагадвалі аб мінулым дажджы. Яны ўтрапёна глядзелі на неба і былі амаль упэўненыя, што гэта не халодныя сакаўныя антонаўкі, а тыя далёкія зоры з працяглым шапаценнем ападаюць у мокрую траву іх саду. А потым была восень. Сумная восень з яе непрагляднымі дажджамі і раннімі прымаразкамі. Халодным кастрычніцкім вечарам ён забег у бібліятэку і ўбачыў іх разам. Загадчык клубу «Стрыжак» за дзірастым пеўнікам хадзіў між стэлажоў і, махаючы рукамі, у голас чытаў. Шлі, смеясь па набережнай хмурай, парень са спартивною фігурай і дзевчонка. Тонкі стебелёк. Ілона зачаравана глядзела на загадчыка, слухала вершаваную балбатню і зусім не заўважыла Адася, які муліўся ля бібліятэчнага стала, дасінечыў па ногцях, сціскаючы раман аўдзеінкі над цісай. А калі з іхняй яблыні апаў апошні крохкі лісцік, Ілона звольнілася з бібліятэкі і з'ехала са стражаком на Донбас. Адам Марштрупа пракаўтнуў горкі камяк і прыспешыў хаду. Трэба было жыць.